ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังก็เพื่อที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะนั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพระสัทธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นไปเพื่อที่จะทำให้เรานั้นหลุดออกจากความทุกข์ในปัญหาต่างๆอะไรในชีวิตของเราเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่จึงเป็นเรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าหน้าที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งถึงที่สุดโดยมีเราครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทําหน้าที่ของท่านมาเราพระเจ้าพระสงฆ์ได้แปลหนังสือจากเป็นภาษาบาลีก่อนนั้นอีกก่อนนั้นเขาก็บันทึกเอาไว้นะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําพูดลอยไปในอากาศทรงจำกันเอาไว้นั่นจดบันทึกมาท่านเหล่านั้นก็ได้นำข้อความต่างๆเหล่านั้นมาทรงผ่านมาเป็นการทำให้แจ่มแจ้งในรูปแบบนั้นๆในรุ่นต่อมาก็มีการแปลมาเป็นภาษาไทยภาษาขอมภาษาอะไรต่างๆเรามาศึกษามาทำความเข้าใจแล้วก็ทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งในที่นี้ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีคัมภีร์อะไรต่างๆทั้งที่เป็นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บ้างอยู่ในรูปแบบของหนังสือบ้างซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะเลือกอ่านเลือกในการที่จะจดจำได้เสมอและในสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังข้อมูลเนี่ยมันเข้าถึงกันง่ายนะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตั้งเป็น10เว็บไซต์แล้วก็เป็นภาษาต่างๆเยอะแยะนะเข้าถึงได้จากทางโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ใน24ชั่วโมงนะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นนะถ้าเราไปอ่านเราไปศึกษาทำความเข้าใจอันนี้จะดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆบางทีข้าพเจ้ามาให้ท่านฟังได้ฟังเนี่ยข้าพเจ้าก็ด้วยสมมติฐานที่ว่าท่านผู้ฟังคงจะต้องได้ฟังมาบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเข้าถึงกันได้ไม่ได้มีล็อกเอาไว้หรือว่าต้องเสียเงินนะซึ่งถ้าเผื่อเราเข้าถึงกันได้เราควรจะต้องไปอ่านควรจะต้องไปทำความรู้ความเข้าใจในขณะเดียวกันบางทีมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นมาพูดคุยก็จะนํามาพูดคุยกันในรายการโดยเรื่องราวที่เราพูดคุยแน่นอนท่านผู้ฟังก็ต้องเป็นเรื่องราวของอริยสัจ4เป็นหมวดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะยกขึ้นแสดงเองจะมีปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสมัยใดที่ไม่มีสัมมาสัมพุทธะเนี่ยคําสอนเรื่องอริยสัจ4ชนิดที่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยจะไม่ปรากฏมีกระท่อนกระแท่นมีแบบไม่เต็มมีแค่เรื่องศีลอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เต็มไม่สามารถที่จะทําให้บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้นะถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นการปรากฏมีขึ้นของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะทําความแจ่มแจ้งให้คนเนี่ยรู้ตามซึ่งอริยสัจทั้ง4ได้นะนี่จึงเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าเอาเรื่องนี้มาพูดว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตัวของพระองค์เองเวลาก็จํากัดเวลาจำกัดก็อายุไม่เกิน100ปีนะองค์ปัจจุบันนี่ก็คือสมณะโคดมอายุ80ปีนะช่วงเวลาที่เป็นสมณะสมพุทธเจ้าก็แค่45ปีเท่านั้นในที่จะบอกสอนเรื่องของอริยสัจ4เพราะพระองค์เนี่ยจะพยายามที่จะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอริยสัจทั้ง4เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะว่ารู้ไปแล้วหรือไม่รู้มันก็ตามมันไม่สามารถที่จะทําความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นได้แต่เราทุกท่านทุกคนเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามสีผิวไหนก็ตามอยู่มุมใดของโลกก็ตามโอ้ยเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามหรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามนั้นจะถูกต้องกับความทุกข์อยู่ตลอดนะความทุกข์มันอยู่เฉพาะหน้านะทุกข์ในรูปแบบต่างๆนะคนร่ํารวยก็มีทุกข์ของคนร่ํารวยนะคนยากจนก็มีทุกข์แบบคนยากจนนักการเมืองก็มีทุกแบบนักการเมืองนักเศรษฐกิจก็มีทุกแบบนักเศรษฐกิจคนเล่นหุ้นก็มีทุกของคนเล่นหุ้นเพราะฉะนั้นในทุกแต่ละแบบแต่ละประเภทที่แต่ละคนมีเนี่ยนะมันรวมกันมาอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4ตรงนี้เรามาแก้ปัญหาตรงนี้กันดีกว่าแต่ต่อให้พระจันทร์จะมีกี่ดวงหรือว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเอ๊หรือว่า UFO มันมาโลกจริงไหมเอ๊หรือว่าใต้ดินนี่มันจะเครื่องบินมันจะไปอยู่ตรงไหนต่อให้สิ่งนั้นมันจะมีจริงหรือไม่ได้มีจริงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้จะทำความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นไ แต่ทุกเราก็ยังเจออยู่ดีแต่ต่อให้โลกนี้มีโลกหน้ามีมีจริงหรือเปล่าหรือมันไม่มีจริงให้มันมีจริงทุกเราก็ยังมีอยู่แต่ให้มันไม่มีจริงทุกเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงพยายามที่จะใช้เวลาของพระองค์เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคือคำว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยหมายถึงให้ชัดเจนไปเลยล่ะนะเรื่องอะไรก็ตามที่คนทั่วไปเขาตอบกันได้แม้อย่างถ้าสมมติท่านผู้ฟังปวดหัวอย่างเงี้ยจะเขียนจดหมายมาถามพระไพบูลย์ว่าจะต้องแก้ยังไงโอ้ยไปถามหมอดีกว่าไหมนะศัลยแพทย์นะหรืออายุรแพทย์นะหรือวิสัญญีแพทย์เอาหรือถามพยาบาลก็ได้เขาอาจจะตอบให้คุณได้นะว่าคุณปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยคุณต้องทำยังไงข้าพเจ้าตอบให้ไม่ได้หรือว่าคุณเป็นหนี้แล้วก็ต้องมีเรื่องราวที่เกิดจากความเป็นหนี้ล่ะทีนี้เอ๊จะต้องมาถามพระโอ้ยพระจะไปช่วยได้ไงคุณไปถามทนายนู่นหรือคุณไปถามนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็จะให้คําแนะนําอะไรคุณต่างๆในเรื่องที่คุณจะจัดการแต่ถ้าคุณมีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์อยู่อริยสัจช่วยคุณได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องที่พระเจ้าจะตอบจะทําความเข้าใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดับทุกข์นะทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นส่วนเรื่องว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะไม่มีเงินคุณจะเจ็บไข้หรือคุณจะสบายดีพวกนี้มันอาจจะเกี่ยวกันอยู่นะหรืออาจจะไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าคุณมองจากมุมไหนนะพระเจ้าได้พูดไว้ชัดเจนในบทฝังบอกว่าพระภิกษุเนี่ยเราภิกษุทั้งหลายแม้แต่ตัวโรงเรียนด้วยก็ตามเนี่ยจะไม่พูดเรื่องที่มันนอกแนวนะพูดเรื่องเช่นเรื่องพระราชาเรื่องเมืองหลวงเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ำเรื่องที่นั่นเรื่องที่นี่จะไม่พูดเรื่องราวเหล่านี้ทำไมเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำพามาให้เกิดการรู้การเห็นในอริยสัจสี่ได้หรือไม่นะถ้าไม่แล้วไม่ต้องพูดดีกว่านะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมีคนเขาพูดกันเยอะแยะแต่ถ้ามีนักเรียนเขียนจดหมายมาถามว่าจะเรียนต่อม.จบม.6แล้วจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยดีไหมอันนี้ก็คงต้องถามพวกอาจารย์แนะแนวเพราะว่าต่อให้คุณจะเรียนต่อก็ไม่ใช่ว่าคุณจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ต่อให้คุณไม่เรียนต่อก็ไม่ใช่คุณว่าคุณจะประพฤติพรหมจรรย์ได้เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ได้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเรียนต่อหรือไม่ได้เรียนต่อนั่นคือการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการประพฤติในรูปแบบที่คุณจะมารู้อริยสัจได้อันนี้ข้าพเจ้าพูดนี่ไม่ใช่หมายความว่าโอ้งั้นเราก็แบบหยุดทำทุกอย่างแล้วก็มาบวชมาศึกษาธรรมะในการที่จะรู้อริยสัจหมดเลยนี่แหละท่านผู้ฟังจึงต้องเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าจะต้องมาพูดในที่นี้นะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าให้ภิกษุพูดเนี่ยอย่าพูดเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็จริงแต่ถ้าจะพูดนะบอกอย่างนี้ไว้บอกว่าถ้าจะพูดก็จงพูดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ในอีกพระสูตรหนึ่งก็ยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบเอาไว้นะเป็นคนละพระสูตรกันที่พูดถึงคนที่ไฟไหม้ผมกับคนที่ไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่นะคนไฟไหม้ผมคนไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องมาใช้กําลังพลังกายพลังใจของเขาเนี่ยในการที่จะต้องมาดับไฟนะทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้กระนั้นก็ตามนะเขาควรจะต้องใช้พลังกายพลังใจของเขาเนี่ยในการรู้อันยิ่งนะในการรู้อันยิ่งซึ่งอริยสัจทั้ง4อันนี้ทําให้คนไปเข้าใจอีกว่าโอ้งั้นอย่าเพิ่งดับไฟนะคือไฟก็ช่างหัวมันแต่ว่าต้องมารู้อริยสัจ4โอ้อย่างนี้เข้าใจไม่ถูกต้องนะเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ยคือความรู้อันยิ่งความรู้อันยิ่งเนี่ยมันหมายความว่ามันมีขนานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่พออ่านพระสูตรนี้ถ้าอ่านผิวเผินเราจะเข้าใจว่าโอ้ฉันไฟยังไม่ผมยังไม่เสื้อผ้าเลยนะถ้างั้นฉันแหมไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นฉันหยุดงานมาบวชมาอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าไหมก็เลยต้องมาทําความเข้าใจกันท่านผู้ฟังว่าไอ้คำว่าความรู้อันยิ่งเนี่ยความรู้อันยิ่งเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะมีอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไปนะจากระดับที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องที่ว่าพูดเรื่องทางโลกนะคุณทํามาหากินคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าคุณจะมีหนี้หรือไม่มีหนี้ก็ตามไอ้การรู้อริยสัจ4เนี่ยมันสามารถทําขนานไปด้วยกันได้นี่คือที่หมายถึงนะคุณจะเรียนต่อคุณก็ตั้งความพยายามในการที่จะรู้อริยสัจ4ได้คุณจะไม่เรียนต่อแล้วมหาวิทยาลัยนะคุณก็ตั้งความเพียรไว้ในการรู้อริยสัจ4ได้คุณสบายดีนะร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคุณก็มารู้อริยสัจ4ได้ เอาคุณทํางานทําการอย่างขยันขันแข็งนะได้เงินมีผลกําไรเอาคุณก็มารู้อริยสัจ4ได้เอาคุณอาจจะทําขาดทุนแต่คุณก็มารู้อริยสัจ4ได้นะเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยมันอยู่ในทุกระบบนั้นทุกขนาดทุกขนาดจิตของชีวิตของเราในอย่างเช่นว่าถ้าสมมติคุณทํางานคุณมีการใช้จ่ายทรัพย์อย่างดีเหมาะสมไอ้นั้นคุณเดินตามมรรคนะคุณเดินตามมรรคมาในการที่จะรู้อริยสัจ4อย่าเผลอเพลินนี่คือประเด็นทั้งวังอย่าเผลอเพลินลุ่มหลงไปในการงานนั้นเพราะนั่นเนี่ยมันจะหมายถึงการที่คุณไม่มารู้อริยสัจ4โกรธจี้จ้าทำอารมณ์ความขุ่นเคืองอันนั้นมันจะเป็นมิจฉาสังกัปปะมันไม่ใช่อริยสัจ4หรือว่าเวลาเราจะไปลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอันนั้นก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะมันไม่ใช่อริยสัจ4หรือว่าถ้าเราจะแบบโกรธเคืองไม่พอใจใครอันนั้นก็เป็นความคิดที่ไม่ดีด่าเขาว่าเขาก็เป็นมิจฉาวาจาแต่ถึงแม้เราจะเจ็บไข้เราก็รักษาสัมมาวาจาเราได้ถึงแม้เราจะสบายดีเราก็รักษาสัมมากัมมันตะของเราได้ถึงแม้เราจะมีอำนาจบริหารงานข้าราชการหรือการเมืองก็ตามคุณก็สามารถรักษาสัมมาอาชีวะของคุณได้อันนี้คือสำคัญที่พระเจ้าให้ตั้งไว้นะซึ่งกำลังใจและกำลังกายทุกอย่างในการที่คุณจะสามารถจะต้องมารู้อริยสัจ4ให้ได้ไม่ว่าขณะนั้นคุณจะทำอะไรอันนี้มันสำคัญนะท่านหวังเพราะว่าในขณะที่เราทำอะไรก็ตามเถอะในขณะที่คุณจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นนักเรียนนะเป็นคุณครูหรือเป็นแม่บ้านเป็นชาวนาธรรมดาก็ตามไอ้กิจกรรมต่างๆที่เราทำตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราจะมารู้เฉพาะซึ่งอริยสัจ4ได้แล้วเราไม่ต้องไปหยุดทํางานอย่างอื่นนะที่พระเจ้าพูดถึงว่าคนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําความรู้อันยิ่งตรงนี้นะในการที่จะบรรลุอริยสัจ4ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ดับไฟดับไฟคุณก็อย่าด่าเขานะดับไฟคุณก็อย่าคิดไม่ดีเพราะว่าถ้าคิดไม่ดีอันนั้นไม่ใช่มารู้อริยสัจ4คุณควรจะต้องเอาความเพียรความพยายามทั้งหมดไปใส่ตรงจิตเพื่อที่จะไม่ให้มันคิดไม่ดีให้มันมาคิดเรื่องดีให้มันมีสัมมาสังกัปปะให้มีสัมมาวาจาให้มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ต้องเอาความเพียรไปใส่ไว้ตรงนั้นดับไฟได้ไหมได้ทำการงานได้ไหมได้เพราะมันคนละระดับกันมันคนละเลเวลกันนะมันขนานกันไปที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกเพราะการรู้อริยสัจ4เนี่ยทุกฝั่งมันไปกันกับด้วยวิถีชีวิตของเราได้เนี่ยตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ายืนยันเอาไว้ว่าการรู้อริยสัจ4เนี่ยไม่ใช่เป็นไปกับด้วยทุกข์ไม่ใช่เป็นไปกับด้วยโทมนัสเลยนะเรามารู้อริยสัจ4เราทำการงานอยู่อย่างนี้ของเรานะขับรถอยู่ดูทีวีอยู่เราก็ต้องมีรักษาสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะของเราให้ดีนะรักษาสัมมาวาจาให้ดีนี่คือเรามาเพื่อที่จะรู้อริยสัจ4แม้แต่พอข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางคนก็บอกอ้าวงั้นก็ไม่จำเป็นต้องบวชสิไปวัดทำไมฉันอยู่บ้านก็ได้ก็อย่างที่พูดมานั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันนะการประพฤติถ้าเราจะให้มันยิ่งขึ้นไปนะยิ่งขึ้นไปนี่หมายถึงว่าจะทำยังไงให้มันบรรลุเร็วขึ้นให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้นนะรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ก็จึงมีขึ้นมานะจึงมีขึ้นมาเพื่อที่จะทำการทำความสุดแห่งทุกเนี่ยให้มันสุดได้ในชาติปัจจุบันอันนี้เราก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องที่ว่าการที่เราจะตั้งความเพียรไว้นะทั้งพลังกายทั้งพลังใจในการที่เราจะทรงอยู่ในมรรคมารู้ตามซึ่งอริยสัจ4ให้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะทําได้ในทุกๆกรณีทุกๆกรณีเราต้องใส่ความเพียรไว้นะท่านฟังแต่ทําไมคนถึงไม่ทํานี่คือประเด็นทําไมทั้งที่ชี้ว่าเฮ้ยอันนี้ควรทํานะไปทางนี้สิแต่ไม่ไปแต่ไม่ทํานะไปสิดีนะมันไม่ได้มีทุกข์หรอกมันมีแต่สุขก็ไม่ทํานะไม่ไปไม่ฟังนะก็ยังเผลอเพลินไปในสิ่งที่ตัวเองลุ่มหลงยังจี้จ้าโกรธเกลียดไปในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบและยังพูดผิดประพฤติผิดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะไปตามนั่นความชั่วความบาปต่างๆทั้งที่ตัวเองจะเลือกทำความดีก็ได้นะอย่างคนที่จะทำความดีให้มีความร่ำความรวยขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องโกงไม่ต้องตะแบงถ้าบอกว่าเขาจะไม่โกงไม่ตะแบงทำความดีรักษาศีลมีความซื่อสัตย์นี่เขาก็เจริญอริยสัจ4ในหน้าที่การงานเขานะแต่ทําไมเขาไม่ทําทําไมไม่ทําทําหวังทําไมคนถึงไม่ทําก็จึงต้องมาเตือนกันนะว่าเฮ้ยคุณต้องทํานะเพราะว่าอันนี้มันจะดี แต่ก็ยังไม่ทำทำไมไม่ทำท่านผู้ฟังวะทำไมคนมันถึงทำชั่วทำไมคนมันถึงทำบาปทั้งที่ออกมาบอกอยู่แล้วว่าเอ้ยความดีมันทำไปด้วยกันได้นะนั้นได้ด้วยกันกับชีวิตของเราเนี่ยแหละทำได้อยู่แล้วไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมีโทมนัสด้วยนะไม่ได้ต้องใช้อาจยามาบังคับกันด้วยอันนี้มันเต็มใจทำกันแต่เขาไม่ทำนั่นก็เป็นเพราะว่าอำนาจของตัณหาและอำนาจของอวิชชาอวิชชามันบังเอาไว้ตัณหามันรัดรึงตัณหามันยึดเหนี่ยวยึดโยงจิตใจของเราให้ไปในทางต่ำดังหวังเหมือนกับวัชพืชนี่แหละเวลามันรัดต้นไม้เนี่ยมันรัดมันก็โตยากใช่ไหมแล้วเวลาวัชพืชเนี่ยมันมีใบมากนะใบมันโตมามันก็รับน้ำเอาไว้รับน้ำตกใส่น้ำตกใส่ต้นก็หักกิ่งนั้นหักเดี๋ยวต้นหักมันก็จะดึงต้นไม้นั้นให้หักโค่นลงได้จิตใจของเราเหมือนกันถ้าถูกตัณหายึดโยงเอาไว้ถูกอวิชชาบังเอาไว้ต่อให้พูดกรอกหูเนี่ยทำฝังมันก็ไม่ได้ยินแต่ได้ยินหูหนึ่งก็ไปทะลุออกอีกหูหนึ่งนะบอกทำได้นะก็ไม่ทำเพราะไม่เห็นว่าจะต้องทำไปทำไมทำไมไม่เห็นนะก็ถูกอวิชชาบังเอาไว้ถูกความไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะต้องทำไปทำไมไม่รู้ว่าผลความชั่วนี้มันจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่สนใจว่าไอ้ความเร่าร้อนรุ่มร้อนมันเกิดตรงไหนเพราะตัวเองถูกอวิชชาบังเอาไว้เพราะนั้นประเด็นเนี่ยท่านผู้ฟังมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรอยู่หมายถึงว่าคุณจะมีหนี้หรือคุณจะไม่มีหนี้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นคุณจะเรียนต่อหรือคุณจะไม่เรียนต่ออันนั้นไม่ใช่ประเด็นคุณจะเจ็บไข้หรือคุณจะไม่เจ็บไข้อันนั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นนะคุณจะร่ำรวยหรือคุณจะยากจนก็ยังไม่ใช่ประเด็นน่ะที่คุณจะมารู้อริยสัจ4ได้เพราะการที่คุณจะรู้อริยสัจ4ได้หรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกนั้นต่อให้คุณจะมีหนี้คุณจะไม่มีหนี้คุณก็รู้อริยสัจ4ได้อยู่ดีถ้าเผื่อคุณจะทราบต่อให้คุณร่ำรวยหรือยากจนต่อให้คุณเจ็บไข้หรือสบายดีต่อให้คุณจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อต่อให้ UFO มีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามต่อให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือนมโคก็ตามคุณก็รู้อริยสัจ4ได้แต่ไอ้ที่มันทำให้คุณไม่รู้อริยสัจ4ไม่ใช่พวกนั้นแต่ไอ้ที่มันจะทำให้เรารู้อริยสัจ4ได้มันคืออริยสัจ4เนี่ยท่านฟังอริยสัจ4คือความเข้าใจในเรื่องพวกนี้นี่แหละที่พระเจ้าพยายามที่จะอธิบายว่าถ้าคุณเข้าใจในเรื่องพวกนี้แล้วนะคุณสามารถที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้แม้ในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ในขณะที่เราสบายดีแม้ในขณะที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือแม้ในขณะที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมโคแม้ในขณะที่เรารุ่งเรืองแม้ในขณะที่เรายากจนแม้ในขณะที่เรามีอำนาจวาสนาแม้ในขณะที่เราเสื่อมยศแม้ในขณะที่เรามีข้าทาสบริวารหรือแม้ในขณะที่เราอยู่โดดเดี่ยวอยู่ในวัดแม้ในขณะที่คุณจะโกนผมบวชหรือแม้ในขณะที่คุณจะเป็นคฤหัสถ์คุณสามารถที่จะรู้ได้แต่ที่ทำให้คุณรู้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่พวกนั้นไม่พวกนั้นหมายถึงว่าคุณจะร่ำรวยหรือยากจนก็ตามนะไม่ใช่พวกนั้นที่ทำให้คุณไม่รู้แต่เป็นเพราะว่าไอ้ความไม่รู้อริยสัจ4ความที่ไม่สนใจในอริยสัจ4ทำให้คุณไม่มารู้อริยสัจ4พระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำนั่นคือเวลาของพระองค์เนี่ยมีจำกัดท่านฟังเวลาของข้าพเจ้าก็มีจำกัดความสามารถของข้าพเจ้าก็มีจำกัดด้วยเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องพยายามทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจให้ได้ว่าไอ้อริยสัจ4เนี่ยแม้ที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้ไอ้ความที่มันหมดทุกข์เนี่ยนะถ้าเรารู้แล้วว่าไอ้ความสิ้นทุกข์ความที่มันเย็นลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยแม้เราจะมีความตั้งใจในการปฏิบัตินะเราจะมีความมั่นใจมีความตั้งใจในการที่จะทรงอริยสัจ4ทำปฏิบัติตามมรรคให้ได้และทรงไว้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะเรามารู้อริยสัจ4นิดหนึ่งแล้วนะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทำความเข้าใจไงทำความเข้าใจว่ามันดีจึงเอามันมาทรงไว้ในใจตรงไหนที่เราทำได้เช่นเรื่องของศีลเอาเรามาทำนะเพราะรู้อะไรรู้ว่าไอ้ความดับทุกข์มันมีในความดับไม่เหลือของทุกมันมีเราจึงพยายามที่จะปฏิบัติตามทางเพื่อให้ถึงความดับทุกตรงนั้นนะพอมันมีรู้ว่าอันนี้ควรทำให้แจ้งเนี่ยพอมันรู้ว่ามีหนทางเอาหนทางควรทำให้เจริญเราก็มาทำแต่เพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาจึงไม่ทำพระเจ้าก็จึงพยายามที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คนเขารู้เรื่องราวคือคนดีๆธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเขารู้เรื่องราวของความดับทุกข์มันมีอยู่รู้ปัญหาเข้าใจปัญหาอย่างนี้แล้วรู้กระบวนการเข้าใจกระบวนการแล้วเขาจะเอาไปทำมันจะเกิดขึ้นได้นะจึงใช้ความสามารถจึงใช้เวลาทั้งหมดทุ่มไปนะทุ่มไปในการที่จะให้มาเข้าใจตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นราชามหากษัตริย์คุณจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดา คุณจะเป็นพ่อค้ามหาเศรษฐีหรือคุณจะเป็นยาจกก่อฐานนะต่างๆเหล่านี้คุณสามารถที่จะทําความรู้อริยสัจ4ได้สมณะก็ได้ฆราวาสก็ได้ฆราวาสก็ปฏิบัติตามฆราวาสวิสัยสมณะก็ปฏิบัติตามรูปแบบของสมณวิสัยนะซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดแน่ละแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสิ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทําความแจ่มแจ้งในเรื่องของทุกข์ทำความดับไม่เหลือของตัณหาทำไอ้หนทางคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้มากๆนะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของชีวิตของเราณจุดที่เราตกต่ำมากที่สุดณจุดที่เราสูงสุดณจุดที่เรามั่งมีจุดที่เรายากจนณจุดที่เราจุดไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนอาจารย์พ่อแม่นะลูกจ้างนายจ้างได้หมดในสมัยพุทธกาลเขาก็มีท่านฟังนะมีพวกที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขามาแต่งคำถามนะเพื่อที่จะถามพระพุทธเจ้าให้จนนะถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ปุ๊บฉันจะรอดด้วยคำพูดนี้นะแล้วคว่ำลงคว่ำลงจากพระพุทธเจ้าเนี่ยคว่ำเหมือนจับแกะขนยาวจับคว่ำจับคว่ำทีละคำละคำอย่างนั้นแต่พอมาหาพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงก่อนนะเพราะว่าพูดไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ว่าคุณจะมารู้อริยสัจ4หรือไม่พุ่งไปตรงประเด็นที่ว่าจะมารู้อริยสัจ4เลยนะพูดถึงเรื่องทุกข์ก่อนนะพูดถึงเรื่องของตัณหาก่อนนะว่าไอ้นี่มันมีปัญหานะ2 อย่างนี้เป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์นะเป็นเหตุที่ไม่ดีเอาแล้วผลล่ะผลก็คือเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดําเนินอันนี้เป็นเหตุเป็นผลนี่นะปัญหาเราเจอแล้วนะทางแก้ก็มีนะเรื่องของอริยสัจ4จึงเป็นเรื่องที่มาพูดกันก่อนนะทำความเข้าใจให้เห็นแจ้งก่อนแล้วเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันนะเพราะไอ้4อย่างนี้เนี่ยมันสามารถไปใช้งานแอพพลายไปปฏิบัติในหน้าที่การงานของเราได้สามารถนําไปใช้งานแอพพลายปฏิบัติในสถานะต่างๆของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะเป็นพระจะเป็นฆราวาสก็ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในคุกในตารางหรือว่าคุณจะอยู่นอกคุกมีอิสระเสรีคุณก็สามารถทําตรงนี้ทําความรู้แจ้งตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้และไอ้ความพยายามที่เราจะต้องใส่เข้าไปในการทำความรู้แจ้งไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องทำเต็มที่เพราะมันจะมีเครื่องมาคอยที่จะฉุดดึงให้เราไม่ทำฉุดดึงให้เราเป๋ไปทางอื่นฉุดดึงให้เราออกนอกทางเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่ในการที่จะอยู่ในทางใช้ความพยายามความสามารถอย่างเต็มที่ในการที่จะทรงความรู้ในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัณหากับวิชาเนี่ยมันจะมาคอยดึงรั้งคอยยึดเหนี่ยวคอยปิดบังคอยเฉยใช้เรื่องราวคอยที่จะมาหลอกลวงเราให้ออกนอกเส้นทางอยู่เสมอจึงต้องใช้ความเพียรในการที่จะต่อสู้กับสิ่งพวกนี้นะพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างประมาทใหม่กับคนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วถ้าเราพยายามที่จะไปรู้สิ่งนั้นๆก่อนๆเนี่ยเช่นว่าไอ้เรื่องที่มันจะมีหรือจะไม่มีก็ตามมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะมารู้อริยสัจ4เนี่ยถ้าเราจะไปตามรู้เรื่องนั้นก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้คุณไม่รู้คุณก็ยังปฏิบัติอริยสัจ4ได้ต่อให้คุณรู้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติอริยสัจ4ได้นะเอาใหม่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังต่อให้คุณไม่รู้คุณก็ปฏิบัติอริยสัจ4ได้แต่คุณเจริญมรรคได้ต่อให้คุณรู้เรื่องราวเหล่านั้นอะไรก็ไม่รู้ละสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ว่าคุณจะปฏิบัติอริยสัจ4ได้หรือเปล่านะเพราะไอ้การปฏิบัติซึ่งอริยสัจ4ได้ทรงมรรคได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไปรู้มันนะคือคุณก็รู้ไปเถอะแต่คุณก็ต้องรู้อริยสัจ4ด้วยเพราะอริยสัจ4สามารถรู้ได้โดยที่คุณจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นก็ตามยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเดินทางไปประชุมคุณต้องคิดงานเอ๊ะว่าจะเอาอะไรไปนําเสนอก็ดีใช่ไหมเอ๊ะจะคิดออกหรือเปล่าเนี่ยฉันอ่ะต่อให้คิดไม่ออกคุณเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้ไหมได้สิเพราะว่าถ้าฉันไม่ได้คิดชั่วนะฉันนั่งคิดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมหรือว่าฉันพูดเพื่อที่จะประชุมกับทีมงานต่างๆฉันก็ไม่ได้ทำมิจฉาวาจานี่นะฉันก็ทำสัมมาวาจานะไอ้เรื่องเครื่องมืออะไรต่างๆฉันก็ไม่ได้ขโมยเข้ามาฉันก็ทำตามความดีของฉันเออต่อให้ฉันคิดไม่ออกเราก็เจริญมรรค8ได้นะถูกไหมดีอันนี้ดีแต่ต่อให้คุณคิดออกก็ไม่ใช่การันตีว่าคุณจะเจริญมรรค8ได้เพราะว่าถ้าคุณคิดออกแล้วคุณคิดชั่วนะคุณด่าลูกน้องคุณด่าเจ้านายคุณด่าแท็กซี่ที่ขับไปส่งคุณเดินทางที่จะไปประชุมนะทำมิจฉาวาจาต่อให้คุณคิดงานออกก็ไม่ใช่การันตีว่าคุณจะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้หรือว่าคุณทำขนมนะต่อให้คุณทำขนมสำเร็จออกมาโอ้โหขนมหอมอร่อยชวนกิน แต่อันนี้ไม่ได้การันตีว่าคุณจะทำมรรคแปดให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าคุณมีจิตใจลุ่มหลงไปในรสชาติมันอ้าวนี่เป็นมิจฉาสังกปะละนะไปในทางกามแล้วถ้าเราเอาไปขายชนิดล่อลาบด้วยลาบนะเอาไปขายชนิดที่เรียกว่าคดโกงด้วยตาช่างเอานี่เป็นมิจฉาอาชีวะอีกต่างหากนะการพูดจาก็โกหกอีกต่างหากเป็นมิจฉาวาจาด้วยคุณทำขนมสำเร็จอร่อยออกมาก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะตามมรรคแปดได้แต่ถ้าคุณทำขนมไม่สำเร็จนะออกมานี่โอ้โหเละเลยนะขนมไม่กินไม่ได้อะไรต่างๆแต่ถ้าคุณไม่เศร้าใจเสียใจไม่นึกพยาบาทนะมีสัมมาสังกัปปะอยู่ได้อันนี้คุณทำตามมรรคแปดได้นะหรือว่าถ้าคุณก็ไม่ได้ด่าคนงานไม่ได้ด่าลูกจ้างนะแต่เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำอันนี้มันก็มีสัมมาวาจาได้ฮะหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกนะถ้าคุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็อาจจะไม่แน่ว่าลูกที่ออกมานี่จะรู้อริยสัจ4ได้ถึงแม้จะเลี้ยงลูกด้วยนมโคก็ไม่แน่ว่าเขาจะไม่รู้อริยสัจ4ได้เขาอาจจะรู้อริยสัจ4ก็ได้แต่คนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็อาจจะไม่รู้อริยสัจ4ก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะไม่รู้ที่เลี้ยงด้วยนมโคก็อาจที่จะรู้ก็ได้เพราะว่าจะเลี้ยงด้วยนมแม่หรือนมโคมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรู้อริยสัจ4ท่านผู้ฟังสิ่งที่ทําให้เราไม่ตั้งอยู่ในมรรคท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าคุณจะออกขนมสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าคุณจะคิดงานออกหรือคิดงานไม่ออกไม่ใช่ว่าคุณจะมีหนี้หรือไม่มีหนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะร่ํารวยหรือยากจนไม่ใช่ว่าคุณจะผิวขาวหรือผิวดําแต่มันเป็นเรื่องของตัณหาและอวิชชาท่านผู้ฟังตัณหาและอวิชชาเนี่ยอยู่ในอริยสัจ4ที่เราต้องมาทําความเข้าใจทําความเข้าใจว่ามันจะมารัดรึงเราตรงไหนเราทำความเข้าใจโดยใช้กำลังกายใช้กำลังใจของเราทั้งหมดในการที่จะคอยระวังเจ้าสิ่งนี้เราปฏิบัติตามเรียมากมีองแปดใช้กำลังกายใช้กำลังใจของเราทั้งหมดในการที่จะส่งเรียมากมีองแปดให้อยู่ในใจของเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนก็ตามคุณสามารถที่จะมารู้อริยสัจ4ได้ไม่ใช่ต้องใช้มาบังคับกันด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทนทุกข์ด้วยนะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคอยกระเบียดกระเสียดยัดเยียดด้วยเพราะร่ำรวยก็ทำได้ยากจนก็ทำได้แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปกับด้วยความสุขกับด้วยโสมนัสเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาเรามีจำกัดท่านผู้ฟังเวลาเรามีจำกัดเวลาแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นแหละแต่มีจำกัดทุกคนนะคุณหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งคุณใกล้ความตายเข้าไปครั้งหนึ่งนะเวลาคุณสั้นลงนมหายใจหนึ่งนะแล้วความสามารถเราก็มีจำกัดนะแต่ละคนไม่ได้มีความสามารถมากระดับพระพุทธเจ้าเลยในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะมีความสามารถมากระดับพระพุทธเจ้าแต่แม้กระนั้นพระพุทธเจ้ามีความสามารถระดับนั้นก็ยังมาคิดมานึกมาพูดอยู่แต่เรื่องอริยสัจ4แม้บางคนจะคิดว่าเอ้าก็ท่านเป็นนักบวชนี่ท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะใช่ท่านพูดเรื่องอื่นได้ไงมันก็ไปออกนอกทางท่านก็ต้องพูดเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละท่านผู้ฟังนะเพราะท่านเป็นผู้ชักชวนชักชวนให้พวกเราทั้งหลายดำเนินไปตามต่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหนก็ตามเราสามารถทำได้ข้าพเจ้ามายืนยันด้วยท่านั่งที่นี่ว่าท่านผู้ฟังสามารถทำได้เวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งเรามามีสติตั้งเอาไว้นะเราทำการทำงานเรารู้จักใช้จ่ายงบประมาณอย่างดีนะจัดแจงงบประมาณอย่างถูกต้องเราอาจจะประสบภัยอะไรต่างๆบ้างในชีวิตนะมีมรสุมชีวิตต่างๆนานาเราก็ละความคิดที่ไม่ดีซะนะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอดทนไว้นะความอดทนความขยันขันแข็งพวกนี้เราอยู่ในมรรคตลอดเราเจริญอริยสัจ4ตลอดอันนี้แหละเป็นความพยายามที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้เต็มที่อย่าท้อแท้ท้อถอยท่านผู้ฟังให้มีกำลังใจว่าเราทำได้อยู่ในสถานการณ์ไหนทำได้ทั้งสิ้นทำแล้วชีวิตของเราจะพ้นทุกข์ได้แน่นอนเพราะว่ามันใกล้เข้าไปถึงทางที่จะทำให้ถึงความดับของเจ้าตัณหาและเจ้าอวิชชาเวลามันคลุมรัดเรื่องราวเราต้องระวังให้ดีเอาสตินี่แหละเปิดออกเอาสตินี่แหละงัดมันออกนะเปิดทางให้เราเดินไปตามทางมรรคได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร